Günaydın. Günay ay ay dın dın dın. Günay ay ay ay dın. Günaydın. Günay ay ay dın dın dın. Günay ay ay ay dın. Vaziyetle erken kalkmak bir meziyet ama uykusuzlukta bir eziyet. Başlayınca modern sabahlar bir anda değişir vaziyet. Erken kalkmak bir meziyet ama uykusuzlukta bir eziyet. Başlayınca modern sabahlar bir anda değişir vaziyet. Bir anda değişir vaziyet. Vay vay vay vay vay vay vay. 7.45 oldu saat, modern sabahlar devam ediyor. Hoş geldin sevgili sanatseverler. Hoş bulduk canım. Hoş bulduk. Hoş bulduk. O da canım, dinleyicilerimiz de canım adına. O da dinleyicilerimiz adına canım. Ne kadar güzel. Buyurun efendim, dinliyoruz sizi. Okudunuz mu bütün gazeteleri? Bütün altını gazeteleri okudum. Hı. Fosforlu kalem alayım ben size? Fosforlu. Koray'dan para isteyip. Bana şey... Haberlerin altını çizersiniz. Hmm. Bana bir de guaj boya alır mısın? Guaj boya. Guaj sana... boyayı gazetede kullanamayacak zaman... kesin ama ne için istediğini lütfen bir sor. Bir de keçeli kalem istiyorum. Temal varlığını açıklamanı istiyorum Fahir. Keçeli kalem, bir takım keçeli kalem. Altılı. Evet. Ondan sonra iki tane guaj boya. Birisi sarı, bir tanesi de siyah. O siyah yarım tüp, o kadar. Ben de kuru pasta istiyorum. 1,5 kilo kadar. Ve çömlek. Bunların içine koyabileceğim bir çömlek. Ama tatlı ve tuzlu karışık istiyorum. Yani sadece tatlıya ya da sadece tuzluya yüklenilmesin. Sabah sabah nasıl gider şimdi? Ondan ne konuşuyorsunuz sonra... ya? Ne konuşuyorsunuz? Gazetelerde hep bunlar yazıyor. Şöyle bir... guaj diyor, kuru pasta diyor. Kuru pasta, bakıyor evet. Kimse gülmemiş. O diyor tatlı diyor tuzlu. O diyor bakıyor guaj diyor, kimse gülmemiş. Keçeli kalem diyor. Abi. Arkadaşlar bunlar espri mi? Bu esprileri gülecek halimiz var mı? Espriniz bu mu? Ben size o zaman bir fıkra anlatayım. Anlat. Kadının biri osurmuş. Ondan ama sonra, ne yaparken osurmuş? Öyle, öyle hamuru yoğururken osurmuş. Ha. Adam da demiş ki keser sapı bir şey demiş. Nasıl? Ya o çok benim eklemem sonrasında daha komik oldu. O çok bomba canım. O zaten işte dün o eksik olduğu için bence gülünmedi. Yo, Uğur Dündar güldü. Diyorsunuz işte Uğur Dündar'ın ne fazlası var bizden. Uğur Dündar tecrübe. Uğur Dündar böyle yaman fıkralara tam dozunda gülecek kadar tecrübeli bir insandır. Nasıl Ali Kırca bizim siteye gülüyordu zamanında diye içinde Allah belanızı versin derken böyle komikmiş gibi şey yapıyorsa, dün Uğur Dündar da aynı şekilde Dengir Mir Mehmet Fırat'ın fıkrasına güldü. Onu iyi çalışmak lazım ya. 10 kere üst üste diyebilirsen abi, Dengir Mir Mehmet Fırat diye. İyi de şeyi bile söyleyemedi. Kılıçdaroğlu bile söyleyemedi. 4 ismi 4 faktöriyel şekilde söyledi bütün konuşma boyu. Mir Dengir Mehmet Fırat, Dengir Fırat Mehmet bir, Mir Mir Dengir böyle söyledi. Yani o yüzden bizim çalışmamıza gerek yok. Ki çok çalışkan bir milletvekili olduğu zaten belli. Sayın Kılıçdaroğlu. Bir de sayın demek lazım. Biz de konuşurken sayın dememiz sayın, lazım. Sayın. Ben zaten dün tartışmayı açtım. 2,5'ta işlerimi falan ayarladım. Herhalde Uğur Dündar'ın etkisiyle tam vaktinde başladı tartışma. Ondan sonra Uğur Dündar da tarafsızlığını koruyacağım diye hakikaten biraz yavanlaştı bir noktadan sonra. Gerçekten şimdi tarafsızlık var. Tarafsızlık var. O da tarafsızlık da şey, Kılıçdaroğlu daha önceden geldiği için yanına tarafsızlık olsun için yüzüne bakmıyordum. Hani iki tarafı da eşit mesafede olacak diye. Kılıçdaroğlu önceden gelmişti, salonda Mehmet Fırat'ı bekliyorlardı. Dönüp de bakmadı böyle diye. Siz orada oturun, tarafsızım ben de. Bir milletvekillerine çıkar mısınız dedi. Ben bir seyredemedim, ona zaten üzüldüm. Bak, ben bütün hayatımı planladım. Anlatalım. Ama önümüzdeki saat mi konuşsak acaba? Şimdi bir gazetelerin manşetlerine bakalım. Demokrasi kazandı ilk... diyen var mı? Bir ilk başta bir... Tamam, ona bir uzun bakalım. Hadi ben rock'n'roll çalayım size ya. Uzun uzun konuşacağız zaten. 7'de başladılar. Dengir bir Mehmet Fırat tamam, diye. Peki. Ona kadar öyle konuştu demesinler. Günaydın. Günay ay ay dın dın dın. Günay ay ay aydın. Hop gün PTT diyoruz modern sabahlarda. Gündeme bakmaya geçiyoruz. Hemen bir soruyla başlamak istiyorum. Buyurun. Bir belge olsaydınız. Evet. Dengir bir Mehmet Fırat'ın elinde bir belge mi olmak isterdiniz? Kılıçdaroğlu'nun elinde mi? Ben cevap vermek istiyorum. Zaten ben bu cevap vermek istemediği belli. O haber yok. Aldı o dünya kadar para verip plazmayı aldı. Ne seyrediyor çok merak ediyorum. Buyurun. Ben Oktay, cevap vermek istiyorum. Şimdi ben... Ve neden? Neden? Hemen cevap vermek istiyorum. Yani bir belge olmazdım her şeyden önce. Birkaç belge olurdum çünkü sayın diyeceğiz değil mi? İki milletvekili demeden olmaz. Sayın Kılıçdaroğlu'nun elindeki belge olup ama Sayın Fırat'ın istediği belge olmak isterdim. Ve hani fotokopiyle çoğaltılan belge var ya. Evet. İki belge vardı. İki belge istedi. Ve kaçar tane çoğaltıldığını bilmiyorum ama çoğaltılması için diğer arkadaşlara meclis çalışanlarını verdi Sayın Fırat. Onlardan olmak isterdim ben. Şimdi siyasi görüşleri hepsi bir tarafa. Kişilik şeyi olarak, daha doğrusu bir konuya yaklaşım açısından kendimi kime yakın Mehmet görüyorsun? Fırat'a yakın hissettim. Yani öğrencilik yıllarımı düşünerek. Bir tarafta çalışkan öğrenci var. Belgeleri bulmuş, şey yapmış, toparlamış, bir araya getirmiş. Öbür tarafta işte benim gibi adam. Onu bir alabilir miyiz? Onu bir fotokopisini alabilir miyiz diye. Geçen gün ben şeye, burada bir şeyler çalışmam gerekiyordu falan. Radyoda çalışmayayım şimdi, muhabbet olur falan filan. Benim okul içinde hiçbir tanıdığımın olmayacağı neresi vardır, neresi vardır diye ben gene gittim. Kütüphane. Bizim bölüme. Hadi canım. İktisata gittim. Ha, orada zamanında son dakikalarda dersleri yetiştirmeye çalıştım. Tarafta böyle bir takıldım, bir çay içtim falan, bir taraftan da yazı yazdım. O sırada önünden geçerken hiçbir sınıfı falan hatırlamıyorum ama fotokopiciyi çok güzel hatırlıyorum. Ortaya çıktı bir kez daha yani. Oradan mezun olduk işte. Bütün her şey o fotokopicideydi diye. Ah canım benim ya. İşte... Ah güzelim. Ben şeye de üzüldüm bir taraftan da. Demek boş zamanlarında bölüme gideceğiz. Ya, yıllardır ilk defa gittim ama daha çok gideceğim. Hayır, bence çok iyi fikir ya. Ben de gittim. Bir iki sefer. Hakikaten bölüm mezun olduktan sonra insana kafe gibi geliyor. Kafe gibi hakikaten. Öyle, öyle düşün. Yani hani gidiyorsun ama derse gitmiyorsun. Yani hey, rahatım. Rahatsın. Hey. Ve orası yani bir eğitim yuvası. Hey, evet. Ve sana vermiyorlar eğitimi, ne güzel. Ve mezunların bence bölümlerde vakit geçirmesi lazım diye düşünüyorum. Kızlar bravo. Falan var mıydı? Genç kızlar, genç erkekler falan. Kayni. Ha, yani. Ama gerçekten de o Mir Mehmet Fırat'ın... Ben kağıda yaz dedim. Değil mi? Kağıda yaz dedim. O fotokopiye aşkla yaklaşması hakikaten bir anda böyle bir özdeşleşme yarattı bende. Sebep olarak da onu göstereceğim zaten. Bak unuttum, neden sorusuna cevap ver. Hem o büyük bir istekle, büyük bir heyecanla isteniyor ya o belge. O yüzden ondan olmak istiyorum ve çünkü havaya yok. Kalkar kalkmaz ben flashlar patlıyor. Şak şak şak şak şak şak şak. Ha sen belge, fotokopisi çekilecek belge olmak istiyorsun. Fotokopisi çekilecek belge tabii. Ve orada arka planda da olan belge o. Mesela masanın üstünde duran belgelerden farklı. Fotokopi odasına gidiyor. Orada işte geziyor. O çalışanlar kendi aha. arasında konuşuyor. Kaç tane çektireceğiz lan? Ne yapacağız falan. Çünkü sayı falan verilmiyor oralar. Çok el değiyor ama Oktay'ım, çok el değiyor. O bir kere bak, Kılıçdaroğlu'nun elinde. Zaten tamam. Hava sıcak. Onlar elleri terliyor. O oradan zaman. Dengir Mir Mehmet Fırat'ın eline geçiyor. Onun elleri zaten maşallah kürek gibi. Bir de kara kara, ben o ellerden korkuyorum. Arada zaten. Uğur Dündar var. Arada Uğur Dündar da dokanıyor sana. Oradan götürüyorlar 3-4 tane adam. Oralarını, buralarını elleyerek seni fotokopi odasına götürüyorlar. Orada seni bir güzel bir mavi dosyanın çekiyorlar. Bir mavi dosyanın içinde hiç bakılmadan duracağıma o bir sürü elin dokunmasına ben razıyım arkadaş. Çok güzel söyledin vallahi. Böyle bir şey. Bir yandan yüzeysel yaklaşımla yine ben şeyi, bir şey soracağım bu arada. Karşı. Sen seyretmediğin için. Hayır, seyretmediğim için soracağım ama ben. Aslında de, güzel. Fahir'in seyretmemesi iyi. Evet, yani sor, açık sen bize sor abi. Evet. Şimdi 20 tane kanalın aynı anda yayınladığı bir şeyi. Evet. Ben bugün mesela reytingleri çok merak ediyorum. Kim hangi kanalda acaba, Star'da mı daha çok izlendi? Yarın belli olur. Uğur Dündar'ın şahsi şovu diye. Evet. Onu pazartesi günü açıklarız abi. Bugün belli olur canım, öğleden sonra biz i̇şte açıklayamayız tamam, da. Şimdi soruyorum, objektif bir soru. Sor. Kılıçdaroğlu, Dengir Mir Mehmet Fırat. Ne bunlar diyorsunuz? Bu doğru. Ne diyorsunuz? Şimdi bir kere Kılıç, yani Dengir Mir Mehmet Fırat diyorsan sayın. Sayın Dengir Mir. Bir kere sayınları unutuyoruz. Kemal Kılıçdaroğlu. Kemal lazım. Kılıçdaroğlu ve Sayın Dengir Mir Mehmet Fırat. Evet. Bir, fıkra nasıldı? Sizin yorumunuz, objektif yorumunuz. Evet. Nasıl anladı? Kendi başından geçmiş gibi mi anlatsaydı acaba orada daha... mizah yakalanmış olur muydu? Yok. Bence fıkralı, yani hani bir takım çevreler fıkranın işte efendim seviyesiz olduğunu, osuruk fıkrası olduğunu. Abi ama biz de dün burada o kadar anlattık. Biz o kadar, yemin ediyorum, Sanki adımı birileri söylüyor. Efendim çok güzel, bu ara popüler olan bir osuruk fıkrası anlatırsanız yemin ediyorum herkes gençleri kırılacak. Gençleri kalbinden vuracaksınız dedi. Biz ne dediysek çıktı bu arada ya, bak onun üzerinde de duralım. Gerçi gizli kahraman kimdi? Gizli kahraman Behzat Uygur. Behzat Uygur ne demişti? Keser sapı. Keser sapı değil. Fıkra anlatsın dememiş miydi? Aa evet. Fıkra anlattı. Ama bak keser sapından gitti Fahri, o da doğru. Bak eser o da sesi, doğru. Keser sesi keser sapı bir şeyler demiş. Keser sapı dedi işte, balta. Acaba o sapını... tehdit miydi bize ona? Ben de keser sapı gibi bir fıkra mı var dedi. Ne dedi? Yani onu anlamadım. Gel gel keser sapı. Öyle bir şeydi ben çünkü fıkrayı tam kaçırdım. Sen bir osuruk gaz çıkarma falan bir ben anlatayım gelince, mı size? Ben bürgeye döndüm ne oluyor falan diye. Tekrar ekrana döndüğümde keser sapı dedi. Belgesi nerede dediler. Ben sapı, göstereceğim sapı dedi. Öyle bir şeyler oldu. Ben okuyayım mı fıkrayı yoksa fıkra herkes çok duymuş mu olur? Fıkra oku. Oktay ben anlatayım bir dakika. Ben doğru anlamış mıyım? Sen çünkü bir anlat bakayım. Şöyle bir şey vardı ortada. Bu artık bir noktadan sonra kitlesel iletişimle ilgili bir şey herhalde. Siyaset olmakla ilgili bir şey. Sonuçta orada belgeler var. O kalkıyor, bu belge flak flak flak şeyler. Orada bir şey okuyor. Yani şimdi tabii ki dürüstlüğüne güveniyoruz orada insanların ama güvenmek de zorundayız bir taraftan. Ama bir belge diye bir şey okusa orada mesela, belgeden okuyorum bakın diye kafadan yazsa orada bir şeyler. Hiç anlayamayız. Sadece iş fıkra olunca belgesiz bir şey ya, o gerçek artık. Belgeye dayanmıyor. Fıkra. O noktada insanlar dikkat kesiliyor. Ha fıkra diye. Ve aklımda şu kalmış benim. Belgesi anladım var mı peki bilmiyorum. Bir tane kadın fıkranın vardı. Belgesi olmaz diyebilir miyiz? Bilmiyorum artık, çıkar ve yarın öbür gün o fıkra öyle değildi diye. Şimdi bir tane kadın varmış. Osurmuş. Kocası da demiş. Niye osuruyorsun? Niye osuruyorsun? Sende de keser sapı falan bir şey demiş. Geçen yıl keser sapı gibiydi. Öyle bir şey demiş. Bu, tabii bu, sen anlatınca şimdi komik olmadı da. Yani... Orada da komik olmadı işin. Yani öyle bir hava da yoktu. Hani mesela gergin bir ortam olur. Birisi bir fıkra anlatır. Ortam tatlılaşır. Dengirmir Mehmet Fırat. Sayın Dengirmir. Ah sayını da söyle. O kadar hızlı söyledim. Onun havasına girelim. Sayın Dengir... Sayın... Mir Dengir Mehmet Hayır. Fırat olsa daha mantıklı olacak. Sayın Dengirmir Mehmet Fırat. Evet. O fıkrayı kafadan anlatmayı zaten hedeflemişti herhalde. Hava, ortam nasıl olursa olsun o şu fıkrayı bir anlatayım falan diye düşündü. Orada osuruk musuruk falan, onu da hesaba katmadı. Tabii galiba canım, zaten düşünmemiş olsaydı gaz çıkarmak yerine osuruk derdi bence. Evet, onu düşün. Osuruk yerine ne diyebilirim danışmana? Gaz çıkarmak diyebilirsiniz. Bir de osurmak daha şey bir kelime değil mi ya? Daha samimi bir kelime değil mi? Gaz Oktay'ın çıkarmak. Oktay'ın samimiyet anlayışını da böyle koyma ortaya. Çok samimiyiz biz aramızda zaten. Vallahi bilmiyorum. Benim samimiyet anlayışıma göre gerçi ne yapılabilirdi onu da bilmiyorum. Şu tokalaşma fotoğrafı var ya. Tokalaşma, bu da tamamen benim için yani hiçbir şeyi olmayan bir fotoğraf. Hakikaten yarım yani, saat sonra Urdundar'ın zorlamasıyla. Lütfen bir fıkra. Bir de yani insan şimdi az önce osurma osurma demiş adamın da elini sıkmaktan da korkmaz evet mı? Evet. Oroğun kaçakçısı dedim. Adamın elini sık. Yani bundan daha samimiyetsiz bir fotoğraf var. Bir yandan bunu düşündüm akşam. Bir yandan da el sıkmasalar da bu sefer de hiç yargıdan intikam etmemiş olaylar falan işte suçlu ilan edildi falan diye böyle de eleştiriler alacaklardı bir yandan da. Şimdi ben ne? O zaman çok özür dileyerek neyse, burada çok büyük bir iddia koyuyorum ortaya. Dün aman Uğur Dündar, neden Uğur Dündar burada, ben varım, Uğur Dündar'ı getirtmeye ne gerek vardı falan diye konuştunuz bütün gün. Evet. Fahir senin şansın biraz daha az Oktay'a göre. Oktay çünkü tartışmayı izledi. Uğur Dündar'ı da izledi. Ama Uğur Dündar'ın o tartışmanın başında yaptığı bir konuşma vardı. Şimdi ben size 10'ar saniye vereceğim. Böyle bir herkesin tarihi münakaşa mı diye. Tarihi münazara, münazara. Düello olmayacağı da belliydi. Münazara da değil, belgeleşme diyelim buna. Tarihi belgeleşmenin açılışında Resteşme bir konuşma vardı. Evet. O konuşma yani sen diyelim onu sen şey yapacaksın, sunacaksın. Evet. Nasıl başlıyorsun değerli basın mensupları falan filan. Önünde 20 tane televizyon kanalının 50'den fazla kamera varmıştın orada. Evet. Onların karşısındasın. Evet. Saçların sarı, sapsarı. Of. Tamam mı? Ve yeni yıkamışım, şampuan kokuyor. Ve şunu da unutma, cebinde Mehmet Mir Dengir Fırat'ın istifa mektubu var. Bir diğer cebinde de Kemal Sayın, Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun istifa mektubu. Duruma göre çıkaracaksın. Çıkar Uğur'cum dediklerinde çat diye şey koy. İşaret bekliyorsun. Yani onun stresi de var. Hangisi hangisiydi falan diye böyle hani bir öyle düşün. Ben her, kim yanıma neye oturduysa onun için o yana koyarım. Ne değil? Kim? O yana sayın mesela. Kim? Sayın kim? Yanımda mesela Sayın Kemal Bey. Kemal Bey demeyecektim. Ne diyecektim? Ah, Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun oturuyor ya. Onun o tarafına, o cebimde onu, o onunkini. O çok akıllıca. Hadi açılış konuşmasını yap. Evet, fire. Hazır mısın? Tamam. Buyurun. Arkadaşlar. Fire. 1-0 bir yenik başladın ya. Evet, dinliyoruz. Arkadaşlar. Arkadaşlar bir sessiz olalım. Lütfen. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu. Lütfen efendim, buyurun siz de oturun. Herkes bir otursun. Lütfen ya. Bak beni, bu kadar koca koca adamlarsınız. Evet. Çok önemli bir görev için burada toplanmış bulunmaktayız. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu. Sözüm size. Sayın Dengir Mehmet, bir Mehmet Fırat. Size döneceğim. Lütfen aynı ölçüde. Tarihi ölçü... tartışmayı suratına benzettim Fahir. İşte o yüzden demek ki adamların bir bildiği var. Seni istememişler oraya. Niye canım, ben ne güzel başladım. Dostluk kazansın diye uğraşıyorum ben. Oktay, sen denemek ister misin şansını? Yani ben dinlediğim için bir yandan da şey yapıyorum. Yani, taraflı dinlemiş, olabilirim. Uğur bana Dündar bir şans tarafı, daha verirseniz. Büyük ben... usta gazeteci Uğur Dündar tarafında olabilirim. Fahir'e bir şans daha vereyim. Ben buyurun. Diyorum ki. Bir şans daha ver. Ama herkes... Dinlemiş olmana rağmen beceremezsin. Hadi reklamlar sırasında çalışmak için size fırsat. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. İyi kalp insanlar, bu adam aynı şeyi söyleyecek, bir dakika daha gerek yok herhalde. Ben kendisini müfteri ilan ediyorum. John Lang dünyayı dolandığını ispat edemezse müfteridir. Ve bir sonraki şarkısı müfteri müfteriydi. Müfteriyim ben, müfteri ama sevimli bir ses. Fahir'e bir şans daha veriyoruz. Tamam. Uğur Dündar'ın koltuğunda sen otursaydın. Tamam, oturdum. Tarihi oturumun, tarihi belgeleşmenin sunucusu mu de moderatörü moderatör artık, sen olacak olsaydın. Hı hı. O konuşmanın başında ne derdin Fahir? Şimdi ilk başta bir şey söylemek istiyorum. Dün ben bir şey söylemiştim. Gergin bir şey olduğu zaman Sayın Savaşay'ın yaptığı gibi yapılması gerekir diye bir şey ifade ettiğimi hatırlıyorum. Evet. Bunu en baştan vermek isterim. Sayın Dengirmir Mehmet Fırat oturdu. Sayın Kemal Kılıçarslan oturdu. Kılıçdaroğlu. Sen zora odaklandığın için kolay ismi söyleyemiyorsun değil mi? Olur, daha başlamadı. Daha başlamadı. Ha. Bunları oturturum. Herkesi böyle oturturum. Kameralar hazır mı arkadaşlar? Hazır. Açın kameraları. Öyle bir şey yok. Aç, aç, aç, aç, aç, aç, aç, aç, aç. Böyle başlıyorum. Hazır mısın? Arkadaşlar, hemen başında şunu belirtmek istiyorum. Şimdi gergin bir ortam istemiyoruz ve bunun için ben size küçük bir şarkı söylemek istiyorum. Hazırsak başlıyoruz. Adana randa fişko, Adana randa fişko, fişko meri salameri olak, kovak haberi fişko meri salameri olak kovak, Adana randa fişko. Bakın, dikkat ettiyseniz. Ben şu, müsaade edin, müsaade edin, Dengirmir Mehmet Fırat'ı bir öpeceğim o zaman. Bak nasıl, tartışma beni nasıl daha şey başla. Yaptı. Ba- ama efendim ben Oktay getirdiğim... direkt Dengirmir Mehmet Fırat suratıyla kaldı. Çünkü ben getirdiğim narenciyeleri iki tane sana hediye ediyorum. Teşekkür ederim. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu. Ben de şu bir belgeleri seveyim de masaya şey olmasın. Ben bak, getirdiğim belgeleri yakıyorum. Yakma yakma, rulo yaparız onu, şey yaparız. Rulo yaparız, öyle yakarız, ısıtır. Eğer bu olmadı, baktım ortam gerilimi had safhada, hala bu şarkı bile yumuşatmadı. Hemen işte ikinci B planı orada devreye girer. Kimse dayanamaz buna. Anam anam garip anam, sen yoksun yanımda kime dert yanam. Anam anam garip falan sen yoksun yanım. Bakın gördüğünüz gibi o gerginlik bir anda gitti. Bir anda şen kahkahalar. Çünkü neden bütün üzüntüyü ben bütün elemden... Uğur Bey, evet canım. Müsaade edin. Dengir Mir Mehmet Fırat Bey'i yanağından öpeceğim. Sayın Dündar, müsaade edin. Ben Anadolu'da anayla ilgili bir hikaye anlatmak istiyorum. Bu yine bak yumuşadı ortam. Bak yumuşadım. Yumuşacık pamuk gibi yaparım. Tamam Uğur Dündar çok tarafsız, çok düzeyli falan da. Yani. Bir şeyler yani. Eksik. Niye acaba? Bir şey soracağım. Dengir Mir Mehmet Fırat Kemal Kılıçdaroğlu. Ne diyorsunuz? Ben fıkrayı okuyayım mı ya? Fıkrayı ya. Oktay çok güzel fıkra okur. Güzel bir oku. Çok güzel okur. Ya iğrenç fıkra amacına da ulaşmayan bir fıkra. Zaten ben işleri fıkrayla anlatan adamları ben hiç olur mu? Tasvip etmediğim şeyler. Bununla ilgili kaç tane televizyon programı ondan kaç kişi ekmek yiyor? Efendim söyleyeyim radyo programları var böyle şey yapan. Yani fıkra anlatmak önemlidir. Bir adamı adam yapan çok önemli şeylerden birisi de fıkra anlatma kabiliyeti. Acaba şey mi yapsaydı Kemal? Ne? Kemal mi? Kemal Kılıçdaroğlu. Benim de bir fıkram var Uğur Bey. Müsaade ederseniz hemen anlatacağım. Bir bu da bir Anadolu fıkrası diye böyle bir Bektaşi fıkrası falan mı anlatsaydı? Bakın efendim belgesiyle Bektaşi bir öyle efendim Amerikan fıkrasının temel fıkrası diye yutturma değildir. Aa, diye. Keşke şeyi anlatsaydı o zaman ya. Baba filmini. Çünkü hafif giriş yaptı ona. Sen gör tabii izlemedin ama duydun mu Fahir? Duymadım. Kemal Kılıçdaroğlu bu eroin olayından iddialarını açıklarken evet. Eroin işi. Çok özür dilerim. İşi dedim. Başta Uğur Dündar olmak üzere. Başta Uğur Dündar olmak üzere. Herkesten özür diliyorum. İş değil. Gelelim ikinci işe. İşe değil efendim. İddia. İddia. Uğur Bey siz de taraftar olacağız diye ama şimdi şeye de öyle bir Sayın Dengir Bir Mehmet Fırat'a da eski şirketinin adını söylemesine izin verdi. Menas AŞ efendim. Lan benim şirketim Uğur Bey falan da diyemedi. Ya bir ara zaten Uğur Dündar şey dedi. Konuşmaların ortasında. İlk başta bir milletvekillerine çıkar mısınız dedi. Milletvekilleri ha ha dediler. Ondan sonra peki bizden rica et. Sonra God delusion oldu orada bir tarih. Konuşmaların ortasında şimdi zaten 3 mikrofon var. Günlerdir bu tartışmaya hazırlanıyor. Maalesef 1 mikrofon çalışır haldeydi dünkü. Çok acıydı. Çok acıydı. Uğur Dündar'ın bir işi de mikrofonu oradan oraya. Şimdi Kemal Kılıçdaroğlu konuşurken öndeki mikrofon zart diye alındı. Kendi önüne. Klimaları lütfen açar mısınız? Çünkü konuşmacılarımın performanslarını etkiliyor dedi. Lah dedim. Adam Köksal Toptan'ın yerini oynuyor. Ben ondan sonra korktum zaten. Bir saniye nabzı yükseldi. Şu anda Kemal Kılıçdaroğlu'nun tansiyonu yükseldi. Lütfen cilal. Anam anam garip anam. Yeterli bu kadar çünkü. Yeterli. Ondan sonra Kemal Kılıçdaroğlu biraz anlat falan. Uğur Dündar halı flexleri değiştirdi. O sıra. Bu renk. Bu renk. Buraları. Konuşmacılarımın konsantrasyonu bu. Değiştirin bu halı flexleri. Hemen halını değiştirin. Sonra biraz bir şeyler getirtti falan dışarıdan. Efendim. İftarlık. İç çamaşırlarını değiştirdi çünkü terlediler. Tülben sürün. Sırtlarına tülben sürün. Hemen ya orada. Çok acı bazı şeyler de yaşandı. Yani dün ben NTV'de seyrettim bir kısmını. Tamam kalite kanallardan seyrettin. Tamam öyle yavan kanallara girmedin. NTV'den seyrettim. Birkaç tane kalite. Hayır yok internetten indirdim. Doktor Civago altyazı yetiştirdi. Hemen altyazılı seyrettim. Orijinal. Şey şimdi tam Ruşen Çakır demokrasi kazandı, dostluk kazandı derken Mirgün Cabas değil mi? O da enteresan isimli sanatçımız şey dedi. Abi dedi istersen hiç öyle konuşmayalım. 2 dakika sonra koridorda başlamışlar. Verdik ağzının payını. Mat etti, istifa etsin falan diye konuşmaya başlamışlar diye. Öyle demokrasi, o zaman niye tokalaşıyorlar ya? Hakikaten yani ayıp ya. O... Yanlış mı düşünüyorum ama ya? Ama orada Uğur Dündar'ın hatası var. Birbirlerine sırtlarını döndüler. O yani o tartışmadan öyle ayrılmak gerekir. Ya tartışma yalandı ya el sıkışma yalandı. bildiğimiz kadarıyla tartışma yalan. O el sıkışma olmuyor yani öyle. Yani boks maçından sonra öpüştürme var mı? Önceden bir el sıkıştırılır. Ha, olur ama onlar şey yaparlar. Boks maçından sonra ağzını burnunu kırdığı adamı öper boks kucaklar. Boks maçında şov olayı vardır ya. Burada demek ki yani o tartışma mı şov? Yoksa bu el sıkışma mı şov? İkisinden biri şov işte. Zaten bir süre sonra bence şifreli bir kanal bu tartışmaları alacak. Bir de bunlar evet hakikaten bir şifreli kanal bu alsın. Rahat olsun herkes ağzına geleni bir söylesin canım. Canım. Öyle 20 kanalda birden sayın, olmaz sayın, yani sayın, bunu. Sayın, bir sayın. Kanaldan versinler. Uğur Dündar'ın kanalı herhalde Star TV. Yani başka kanallarda da bu kadar tarafsız moderatör yeri geldiğinde klimaya da müdahale edecek adam varsa o kanalı alsın da. Şu bana bir garip geldi. Neyin garip geldiğini de konuşmadım. Ben şimdi Mehmet Ali Birant'tan bir hamle bekliyorum. Aynen bu türküler eşliğinde. Bana ne garip gelmiş diyor. Her şey çok normaldi de bir şey bana garip geldi. Psikiyatristler mi? Ha. Ya bu şimdi eğer Oktay'ın dediği gibi bir kanal bunu sistemli olarak yayınlarsa şöyle bir şey otursun bak. Belgeler var ya orada. Bir kere göz bayama belgesi orada la la la la la şey yapmasınlar hiç. O en başta Uğur Dündar o da hakim olacak belgelere. Ekranda o belgeler şey gibi Tetris gibi birbirini götüren belgeler pıt pıt pıt pıt pıt diye patlasın. Ya öyle o nasıl bir olacak? Ben küçük bir animasyonla bir belge uç. O ve herkes belgenin bir tarafını okuyor değil. Danıştay kararı geldi efendim mahkeme yapıldı sonra. Bu, pıt, yapıldı bu yapıldı. Pıt. Yapıldı. Bunun yapılmışı var. Ama görsel grafik. Görsel pıt, grafik. Pıt, pıt, grafik direkt görsel. Direkt şey belgelerin ekrana yansıtılması. Arkaya barkoya yansıtılması. Melih Kökçek bunu yapıyor. Hadi ya. Tabii canım. Hiç seyretmiyor musunuz abi? Ama ben böyle bilgisayar önüne gidip pıt pıt tamam. Pıt onu birbirine yapacak? Şey ben yapacak. Mesela sürpriz belge kalacak orada bir tek. Ha, en altta böyle bir şey. Moderatörün görevini affedersin oraya şey diye mi pıt dikiliyor? Pıt pıt, pıt pıt değil. Getir sen belgelerini koy bakayım şuraya. Sen de getir belgelerini. Alacağım elime kalemi. Bu ne? Saçma. Bunu at. Bu ne? Bu ne geç. Devam at. At bu ne? Bu dursun. Tamam bunun şeysi var. Tamam hop bitti. Kaç belge kaldı? 500 işte, klasörle geldiler. Çok özür dilerim Fahir ama tam tersi oldu yani. Belgeler yavaş yavaş ayıklanacağını. Fotokopiye gitti fotokopiye gitti daha belge kalabalığı oldu ortada. Nasıl fotokopiye gitti ya? Önüme koydular. Sonuçta, ben moderatör olarak onları check this out yapacağım. Ondan sonra vereceğim. Bence sen türkü bir türkü daha patladı. Türkülerimiz. Fotokopiciler kazandı diyebilir miyiz? Demokrasi ve fotokopi kazandı. Gerçi Uğur Dündar da kazandı bak ya. Uğur Dündar iyi şey yapmış ya. Ama bir de psikiyatristler kazandı. Çünkü bir tek onların açıklaması var. Psikiyatristlere evet sormuşlar. Gitmişler şöyle demişler. Sayın psikiyatristler, Kemal Kılıçdaroğlu, Dengirmir Mehmet Fırat. Ne diyorsunuz? Psikiyatristler ne demişler? Scoreboard'u açıklıyoruz. Bir scoreboard olsaydı ortada. Burada Kemal Kılıçdaroğlu, öbür tarafta Dengirmir Mehmet Fırat. Sayın. Sayının unutuyorsun Fahir. Hakikaten. Ya o da sayın. Hanzo gibisin ya. Mağaradan mı çıktın? Abi, sayın ya. Mesela, insana hocam, sayın der. Şöyle oluyor ya. Fenerbahçe SK gibi oluyor ya. Fenerbahçe Spor Kulübü. Mesela öyle. Beşiktaş AŞ. Mesela. Deniz Feneri EV. Onu da anlamadım ben. O E küçük E büyük V nedir? İşte o devam ya açılımı. Neyin açılımı? Daha ne açılımı? Sus. söyleyeceğim. Böyle gibi onları birbirini gibi düşüneceksin. He. Soruyorum size. Scoreboard'da Sayın Kemal Kılıçdaroğlu, Sayın Dengirmir Mehmet Fırat. Kaç kaç? Bence Uğur Dündar'ın da olması lazım scoreboard'da. Abi. 20 senelik radyocuyuz. Bugünkü kadar diksiyon güzelleşmemişti yani Dengirmir Mehmet Fırat'ın, Sayın Dengirmir Mehmet Fırat'ın ismini lan bir daha düzgün bir söyle Sayın olacak abi. Söyle şey olduk ya neredeyse Sayın Rüştü Asyalı gibi olduk sabah. Buyurun efendim. Dengirmir scoreboard'u psikiyatristler söylemişler. Bir atan bir, karşılayan bir. Bir berabere bitti diye psikiyatristlerin açıklaması var. Hepsi seyretmişler. Çünkü bu bir de psikolojik bir savaş. Psikolojik bir savaş. Sadece belgeler savaşmıyor. Niye bir üzerinden şey yapılmış ya? Niye bir belgelerde aldım. Birler ve sıfırlar üstünden gidiyor. Aa bak burada da şeyler var. No'lar var. No'lar. No'lar var. Sayın Kılıçdaroğlu 7. Küçük esnafa sormuşlar. Vereyim mi bu numaraları? Ver bakayım kaç bitmiş. İstanbul Barosu Başkan Yardımcısı. Mehmet Durakoğlu demiş ki Sayın Kılıçdaroğlu 7, Sayın Fırat 3. Bak ne kadar adamlar alışkın sayınlı konuşmaya. Bize ondan sorsa sonra, derdik. Psikolog Doktor Vicdan Yüksel. Sayın Kılıçdaroğlu 9. Sayın Dengir Fırat 5. Bu biraz da şeyle ilgili tabii, bu gerçeğin de altını çizelim. Dünyada kazanılmış savunma savaşı yok mesela, çok az var. Saldıran taraf her zaman şey, iddiaları ortaya süren taraf, savunan taraftan her zaman daha etkili oluyor. Bu bir gerçek yani, bu notlar arasında bir şey var. Bir de gizli belgeler, bir de cevapsız bazı belgeler de var. Bu herhalde bir de polleri. Cevapsız çağrılar varmış. Onlar hiç dile gelmiyor. Kaç tane cevapsız çağrı atmışlar. Gerçekten saat kaç oldu falan diye hiç bunlar hiç dile getirilmiyor. Orada şimdi bundan sonraki tartışma tahminlerinizi alayım. Bir de bu birbiri niye vurguluyorlar bence biliyor musun? Daha çok olay olsun diye. Yani şimdi her ilk bu dostluk kazandı falan gibi şey yapıyorlar. BBG evi gibi, orada kardeşlik dostluk kazandı. Bir kazanan tek kişi olmadı bence bu evde. Dostluk kazandı falan gibi bir mesaj vardı ya. Hmm. Burada da onu veriyorlar ki daha çok olay çıksın, yavaş yavaş seviye düşsün. Ama yani şimdi daha çok olay çıkacak da yine bu taraflar arasında daha çok olay çıksın. Mesela Savaş Aydın moderatör olsaydı ne güzel tatlı bir kavga seyrederdik orada. Valla variller yanardı cayır cayır bir tarafta. Varilleri yana yaka yaka. Hiç öyle klimalar için değil. Varillere biraz daha odun atın efendim. Biraz daha odun atın diye oradan verir de şehir ayarı. Veya Kadir Çelik lezzetli bir program bizi beklerdi ama yok olmadı. Ay, bir bir bitti ha. Koskoca maç. Bir bire inanmayın ya. Bir bir bence yani. Bana da pek bir bir gibi gelmedi ama. İnanıyorlar mı abi? Şimdi Sayın Kemal Kılıçdaroğlu. Hı. Tek başına kaldığı zaman veya ne bileyim Deniz Baykal'la beraber, Sayın Deniz Baykal'la beraber olduğu zaman bir bir bitti. Ne yapacağız? İkinci golü at. Öyle konuşmuyorlardır ki. Berabere bitince uzatmalara kalır. Vallahi falan diye böyle konuşuyor. Sayın Dengir Mir Mehmer Fırat. O ne diyordur? Onu bilemiyoruz işte. Zaten senin anlattığında konuşmuyor. Direkt el hareketleri maymunu var. Maymunu çevirdim diyor. İşte her şeyin cevabını verdim diyordur. Acaba şey oluyor mu? Keşke şunu da söyleseydim. Yatağa yattıklarında mesela bu iki. Keşke şunu da şöyle bir şey yapsaydım falan diye. Ama Uğur Dündar olmasaydı diyen de vardı belki. Uğur Dündar olmasaydı ben seyirciler arasında çıkıp kafaya gömecektim diyen de vardı. Öyle milletvekili var mıdır? Vardır tabii canım da. Ne adamlar var yani. Kafayı gömecektim ama orada Uğur Dündar var. Hadi ona dua etsinler gene. Usta evet. Gazeteci. Neydi Uğur Dündar? Büyük Usta Kayahan, sevgili Sezen Aksu, ve şarkıcı Ege. Ne Uğur Dündar'dı? Usta Gazeteci. Usta Gazeteci mi? Usta Gazeteci ya. Kayahan ne? Ha, büyük Usta Kayahan. Usta Gazeteci. Gazeteci yazar Bekir Hazar. Ha tamam. Araştırmacı gazeteci Uğur Araştırmacı Dündar. Araştırmacı gazeteci tamam. Tamam. Ona da girdim ben. İnternet. O zaman bitti. A'dan Z artık bunu... Şey artık daha konuşulacak bir şey kalmadı kalmamıştır herhalde. O zaman güzel bir fıkrayla kapatsın. Zaman, sen bir güzel tatlı bir fıkrayla kapatalım. Güzel bir fıkrayla kapatalım. Dengirmir Mehmet Fırat'tan öğrendim bunu. Sayın Dengirmir Mehmet Fırat'tan öğrendim vallahi ben bunu. Vallahi ağzını kaşıkla vuracağım. Ben ama nasıl hızlı söylüyorum? Biraz da buna şey üç kere söyle. Üst üste. Sayın Dengirmir Mehmet Fırat. Sayın Dengirmir Mehmet Fırat. Sayın Dengirmir Mehmet Fırat. Lütfen... dediğin zaman ben seni artık başımın tacı yapacağım. Ben de birebir muhatap olma. Orada moderatör Oktay Demirci var. Söyler misiniz Oktay Bey? Moderatör. Üç kere bunu desin. İspatlayamıyorsun. Anladım. Sayın Öğünç. Müferittir. Sayın Öğünç tamam. Birbirimize müferit mi? Müferittir. Veya kokain. Kokaincidir bu. Evet. Sayın bu. Kayacan. Sayın Kayacan. Sayın söyle canım. Dengir Mir Mehmet Fırat'ın ismini 3 kere, kere zikreder misiniz? Sayın Öğünç lütfen müsaade edin. Kişisel konuşmaya girmeyin. 4 dakika isterim. İsterim mi? İsterseniz. Çünkü evet. Siz savunma makamısınız. Kendinizi ifade ettiğiniz kadar tekrarlayın Sayın Dengir Mir Mehmet Fırat'ın ismini. Tamam. Kendinizi ifade ettiğinizi düşündüğünüz yere kadar dinliyoruz sizi. Tamam. Buyurun. Sayın Dengir Mir Mehmet Fırat, Sayın Dengir Mir Mehmet Fırat, Sayın Dengir Mir Mehmet Fırat. Bu oturumda alkış yok. Hiç beklemeyin. Tarafsız bir oturum. Çünkü... Sayın moderatör sizin de söylemeniz lazım. 4 defa söylerseniz Rüştü Asyalı plaketi vereceğiz. 4 kez. Sayın Dengir Mir Mehmet Fırat, Sayın Dengir Mir Mehmet Fırat, Sayın Dengir Mir Mehmet Fırat, Sayın Dengir Mir Mehmet Fırat. Tebrik ediyoruz. Oldu mu? Demek ki hepimiz Rüştü Asyalı ödüllerini bu yıl garantiledik cepte. Oh rahatladık be. Oh be hakikaten demokrasi kazandı, modern sabahlar kazandı, fotokopiler kazandı. Bir de bir fıkra patlatayım ben size. Hadi bir anlat ya. Şimdi kadın biri osurmuş. Yapma ya. Kocası da dönmüş hanım demiş biraz ayıp olmadı mı? Bu Onun üstüne demiş ki sen de keser sapı demiş. Orayı tam anlamadım ama keser sapı gibi. Bitti mi Fıkra? Geçen sene kırmıştın demiş ya. Bitti mi? Nasıl? Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. John Bey. Billy Idol. İlhan Şeşen buyursunlar. Clint Eastwood. John Wayne. Bunlar hep güzel şarkı isimleri. John Wayne de ne para almış zamanında sigara şirketlerinden, okudunuz mu gazetelerden? Bütün sigaraları bedava içiyormuş zaten. Bunlara ayda 3 karton sigara veriyorlarmış. Allah kahretmesin pislikler diyorum. Hakikaten hep onlar yüzünden özendik şu sigaralara ya. Bir şey soracağım. Buyurun abla. John Wayne, Clark Gable. Ne diyorsunuz? Bence koşuda Clark Gable geçer. Ters koşuda da John Wayne. Bence yine 1-1 diyorum. Psikologlar bunu açıkladı. 1-1. Bunun üzerine bir fıkra anlatırsak olacak bence. Evet, bugün gazeteleri. Çok hoş, çok güzel, mükemmel. Google 10 milyon para veriyormuş. Ege var ya. Vallahi 10 milyon da. Ne veriyorum 10 milyon birim para? Birim yazmadıktan sonra puan alamazsın. O parayı dollars, da alamazsın. Dollars. 10 milyon, milyon dollars. For what? 10 milyon YTL de güzel para. Sen hiç sesini çıkarma yani. Pardon hocam, for what? Güzel fikir istiyorum. Fay hakikaten. Pardon da. İftar paketine boğarım seni. Bir saniye ya. Ben bu iftar paketini ben bize teşekkür ederiz. Panora bizi aç gördü. Göndermişler kutu kutu. Ben bu bakliyatları saymak istiyorum. Bakliyatı say bari sadece. Pirinç, nohut, fasulye, bulgur, irmik. Çok güzel bak. Zenginleştirilmiş makarna var. Mısır yağı var. Efendime söyleyeyim, küp şeker, siyah zeytin, sakızlı muhallebi. Şu anda radyosunu açan dinleyicilerimiz için bu Fahir'in okuduğu kutu gerçek. Kabartma tozumuz var oğlum. Hiçbir şey gerçek yapmayın. Gerçek ve Fahir kutuyu nasıl düşmandan sakınıyorsa mutfakta tutmaya da gönlü el vermedi, stüdyoya getirdi, sakladı. İçindeki 100 gram Türk kahvesi de nereye kayboldu diye düşünmem ondan sonra. Hadi ya, kayboldu mu şimdi? O açık kutu senin o zaman Ege. Buyurun efendim, gündeme devam şimdi edelim. Şimdi Google kuruluşunun 10. yıl dönümü nedeniyle. Jujil der misin şuna ya? Jujil mı? Tabii. Hayır, 10. yıl dönüm bittikten sonra, yani gerçekleştikten sonra Jujil oluyor. Evet, 11. yıl dönüm. Bir 10 senede Jujil olarak kullanılacak. Doğru. Öyle mi? Jujil. O zaman Google. Şeyde Pioneer diyeceğiz öyle mi? Jujil. Ne demek o ya? Jujil'in okunması öyle miymiş? Yanlış mı okuyormuşuz? Bak bakalım, sen orada eksik var galiba. Dünyayı değiştirecek en iyi fikirleri 10 milyon dolarla ödüllendirecekmiş Google. God Mount. Google'ın açıklamasında bu ödülün akıllı teknoloji aracı. Ne? Ha, tüm fikirler arasında 100 tanesi seçiliyormuş. Tamam mı? 27 Ocak 2009'da açıklanıyormuş bu 100 fikir. Tamam. Evet. Sonra Google kullanıcılarının finale kalan 20 fikri belirleyeceği. Elle. Fahir, Tansel Türk'le ilgili bir haber veriyorum gibi davranıyorsun bana. Neyse, sinirlendim, ondan devam et. Benim aklıma çok yaratıcı bir fikir geldi. Dur bir dakika, söyleme. 20 fikir belirleniyormuş kullanıcı tarafından. Sonra Google'ın oluşturacağı kurulun, ha yine en son kurul belirliyor. Kazanan 5 fikri seçiyormuş. Ondan sonra da 2'şer milyon dolar, anladım. 2'şer milyon dolar es. Ya da belki 5 fikir seçmez de o 20'sinin arasından ödüle layık 3 fikir seçer. Benim süper bari bir fikrim var. Söyle, buyurun. Gerçekten. Şimdi yayında söyleyerek de aslında başkasına vermiş olmuyorum. Yayını da söylemem kendi fikrim olarak tasdiklenmesini sağlıyor bir anlamda bunun. O yüzden rahat rahat konuşuyorum. Kimse bulaşmasın diyorsun. Bir tane böyle internet sitesi. Bu internet sitesine insanlar kendi videolarını yükleyebilecekler. Ve başka insanlarla paylaşabilecekler. Bu internet sitesinde özgür bir dünya hayal ediyorum. Yürümez. Yani bir dünyada yeni bir platform olacağını düşünüyorum artık. Televizyonların yerini alacak. Şunu ben sormak istiyorum sana. Anladım ne demek. Yani böyle bir videoların, mesela Fahir'in yüklediği videoyu ben görebilecek miyim? Görebileceksin ama tabii. Ama Fahir'i görmesem de olur. Hiç tanımasam da tabii olur. Tabii hiç tanımana gerek yok. Çok güzel. Ha. Ama bir şey sorabilir miyim? Bir şey soracağım. Ben de bir şartkan. Peki buyurun. Ya peki bir takım kötü emelleri olan insanlar oraya bir takım şeyler yüklerlerse bununla nasıl baş etmeyi düşünüyorsun? Çok özür dilerim. Onu da şöyle bir sistemi olacak. Bir yazı, beyaz bir fona bir yazı mahkeme kararıyla engellenmiştir diye bir ülkeyi sonunda bundan mahrum bırakacağız. Mantıklı. Bence mantıklı. Ben bir şey sormak istiyorum. O ülkelerin de listesini bir yerden buluyormuş. Suudi Arabistan, Çin, İran, Malezya. Malezya, Türkiye'de var galiba onlarda. O ülkelerde geçerli olmayacak. Zaten bu dünyayı ileriye taşıyacak bir şey olarak. Ben bir şey sorabilir miyim? Buyurun. Yani Fahin söylediği çok uç bir örnek olduğu için. Var mı bir böyle şey... bir site bilmiyorum yani. Bir Türkiye'den girilemiyor ya, ama. Ben şunu sormak istiyorum. Bu sitenin evet ofisi olacak mı? Türkiye'de. İnternet yani sitesinin dükkan ofisi olması ne demek? Ne demek? Ofisi ne demek olmayacak ya mı? Ofis. O zaman bu fikir tutmaz. Ben tutmaz sana söyleyeyim. Hı-hı. Home office. Ama sen diyor fikrini değiştirme. Çünkü fikrini de sabit dur. Fikri sabit olayım. Fikri sabitler. Fikri sabit ve fikri... Fikri sabit. Fikri sağ. Fikri sağ. Fikri bakanımız. Uğur Dündar göreve. Uğur Dündar uyuyor musun Uğur? Bir. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. 103.1 Radyo Tülesi'niz. Modern Sabahlar devam ediyor sevgili dinleyiciler. Günün gazetelerinde... Başka olaylar da var. Dünya tabii ki oturup Sayın Engin Mehmet Fırat'la Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun tartışmasını izlemedi. Amerika kaynağı. Bu arada bu gece 4'te Türkiye saatiyle John McCain ile Barack Obama'la tartışacak televizyon ekranlarında. Orada da demokrasi kazanacak herhalde. Uğur Dündar Amerika'ya gidiyorum şimdi. Daha dinlenmeden şey yapmadan ikisinin arasında moderatör olacak. O tartışmayı erteleyelim demişti McCain. Obama hayır demiş. O tartışma mı? Köksal Toptan demiş öyle. Yapmayın lütfen ya. Siyaset konuşarak olmaz. Gidin mahkemeye demiş. Daha o şey olmadı. Yıldırım Akbulut. Siz kimsini selam demişler. Öyle bir şeyler söylemişler. Yıldırım Akbulut yönetecekmiş oradaki tartışmayı. Çok hoş ya. O da fıkra anlatıyordu. Hazırlıyorsun. Harika. Harika. Buyursunlar efendim. Efendim şimdi Güney Afrika'dan bir haberimiz var. Güney Afrika, Afrika. Güney Afrika'mız. Afrika. Biraz da dış devletlerden haber var. Dış devletler, dış devletlerimiz. Güney Afrika'da tren rayları üzerinde sevişen bir çiftin bir yük treninin altında kalarak maalesef aramızdan ayrılışının birinci haftası. Nanay kente gönderdiğimizin habercisidir. Sarsılarak ayrıldılar. Hiç ayrılmadan bir bütün halinde gittiler. Ya böyle fantazi dolu bir şey nasıl bir yani şey ya bu? Yani bedenleri boşaldı diyebilir miyiz? Neyleri boşaldı? Bedenleri. Ruhları çıktı, bedenler boş bir... Kutu gibi diyorsun. Kutu gibi kaldı. He, salça kutusu gibi mi? Salça kutusu gibi ezildi. Salça kümesim gibi bir şey. Ya ben hiç duymamıştım ha. Ray'da ve fantazide. Ray diye bir şey. Tren duydum. Uçak duydum. Ondan sonra araba duydum. Sen ulaşım araçlarından bahsediyorsun. Bunlar bari giyinik miymiş Oktay? Hayır canım, çıplak. Zaten yani, makinist görmüş rayların üzerinde bu çıplak çıktı. Basmış gaza. Düdük. Düdük mü çalmış? Düdük çalmış. Ya sevişen adama düdük çalınır mı? Yaklaşmakta olan trene karşı demiş ki makinist. Yaklaşmakta olan trene karşı işlerini yapmaya devam etti bu ikisi de. Bana şey gibi geliyor ya, bu mafya hesaplaşması. Trenin oraya attılar ve sevişme süsü verdiler. İntihar süsü yerine. Ya sevişme İntihar deyince... süsünün artık bir yerden sonra esprisi kaçtı. İki kişiyi nasıl toplu intiharda gösteremeyeceğinden sevişme süsü. Çıkardı onların da koy rayları adamları. Ya bitti. Bu eski filmlerde vardı ya, kızı yatırıyordu raylara bağlayıp. Hayır, o senin dediğin dikenli, daha doğrusu çivili tahtaya yatırıp seviştiriyordu. Yok Türk be. Türk filmi diyorsun değil mi? Banu Alkan'la. O tabii sonra. Hakan Balamir. Sayın Banu Alkan, Sayın Hakan Balamir ve Sayın Tolga Savacı. Sayın Salih Güney. Ve onlar hep seviştiler nasıl tabii ki. Adamlarda şey mi yok, ayar mı yok, şey mi yok? Yani bu kadar kendini beğenmişlik olur mu ya? Ne? Zangır zangır raylar titriyor ve kendinden biliyor adam. Hey yavrum be. Ama adam bugün, zangır zangır bugün de iyiyim. Düdükler çalıyor. Vay be öttürdüm diye. Böyle mi yani? Böyle yer yok demek ki adamların bir şey yok. Bir arkadaşla bir ev iste, bir şey yap. Hayır da bu bir işler böyle halledilir. Onu kendine mal etmek de demek. Oh, öttürüyorum ben. Tabii canım. Rayları kendim sallıyorum diye. Adam hiçbir şey düşünmemiş. Bir yandan da yani sevişmek deyince böyle gözümüzün önüne bizim hani böyle iki romantik çift geliyor da. Bunlar yok. Belki hani... Çok özür dilerim de benim gözümün önünde hiç öyle bir şey. Hakikaten tren raylarında da öyle romantik böyle Hugh Grant'le şey canlanmadı. Fantezi falan filan dendiği için hani normalde önceden romantik ortamlarda seviştik, madem bu kez de fantezi raylarda sevişelim. Ay, tren de romantik bir şey. Ben de mesela bir fotoğraf vardı. Onu size bir çoğaltıp getireyim. Bu belgesiz konuşuyorum şu anda. Müftereyim, müftereyim, müftereyim. Ama... Bir tane trende bir genç kız vagonda. Evet. Cam açılmış siyah beyaz bir fotoğraf. Evet. Ve oğlan kıza bir gül tutuyor. Ve çok ilginç bu siyah beyaz fotoğrafta bu gül pembe. Ay, ne kadar güzel. Çok hoş. İşte bu trende romantik Oktay, yani öyle sıradan hayatın içine dalmış olmuyorlar bu çiftler. Romantizm mi bir parçası sen, da tren rayında. Ben tren rayında sevişmemiş ya. Bir çifte gerçekte sevişmiş gözüyle bakamam. Kusura bakmayın. Tabii biz tren yayında tren rayında sevişenle tren rayında sevişmeyen bir olur mu? Bir olur mu? Olmaz. Olmaz. Çünkü tren rayı bak sembolik olarak düşünürsen çok iki seviyorum. Tane paralel uzayan çizgi. Yani aynı bunları, ortak hayatlar. Evet ortak hayatlar ama kesişmiyor. İşte o kesişim için oraylara yatmak lazım. Bak. Bak. Oraylara yatmazsan yan yana bir ömür boyu gidiyorsun ama gerçek sevginin bağını hiçbir zaman kuramıyorsun. O yüzden işte makasta. Makasla yapmışlar. Of, makaslar. O makasta efendim. Çünkü o yüzey biraz daha geniş ya. Makaslı orada da şey yapıyorlarmış. Tam makasta. Korkunç. Onu biraz daha anlatsanız da siz çok. Şimdi bir makas düşünün. Şimdi evet. Mesela sağdan gidiyor tren. Evet. Sol tarafa geçiyor. Makas yapıyor. Evet. Makas değiştiriyor. Yeterli. Yeterli. Şimdi, bana yeterli. Evet. Bu arada ben Selçuk'ta Türkiye'nin ve Avrupa'nın da hatta en büyük açık hava müzesi diye geçiyor galiba. Bir lokomotif müzesine gittim. Evet. Sen ne tip müzelere gittin Fahir? Sen anlat. Ben en son Anadolu Medeniyetleri Müzesi'ne gittim. Sen Oktay? Resim Heykel Müzesi'ne gittim ben. Ben müzelere giden bir adamım ve hakikaten de çok hoşuma gitti. Tren müzesi. Yurt dışı. Lokomotiflere evet. Gidiyorsun, geziyorsun falan. Orada bir tane şey var. Mesela bu trenler şimdi gitti diyelim. Evet. Burası herhalde zamanında son istasyonmuş. Böyle kocaman bir şey var. Daire diyeyim. Hı-hı. Onun ortasında bir ray var. Ve çevresinde saat gibi düşünün. Her saatin diliminde bir yerine, iki yerine falan bir lokomotifi alacak kadar ray döşendiğini düşünün. Evet. Orada böyle bir dolu 20 tane belki lokomotif dizilmişti. 10. Sen de saate benzetiyoruz. Tam saat değil. Böyle çeviriyorsun evet. O şeyi. Lokomotifi alıyorsun. Döndere döndere onu raya sokabiliyorsun tekrar. Siz hiç öyle lokomotif parkı görmüş müydünüz? Ben Opti'de gördüm bir tane lokomotif. Ha. Şimdi bunu da gördüm. Ben onu kendim çevirdim biliyor musun? Şu cılız kollarım koca lokomotifi çevirecek kadar güçlüymüş demek ki. Demek ki onu öyle çevirebilen adam oraylarda bunu neler eder? Bu sabah sizlerle paylaşmak istedim. Bir de şiir okuyabilir miyim? Şiir değil de bence bir fıkra anlatırsan güzel komik olur. Çünkü önce anlattığın hikayede komik bir neden bu, unsur yoktu da. Bu hikayeyi niye anlattığımı bir dakika bir şeyler söyleyeyim ben oradan çıkaracağım. Başladıktan sonra unuttum. Ben sana söyleyeyim neden anlattım. Tren raylarında sevişmek ister misiniz? Tren rayı sormuştuk. Deyince tren rayıyla ilgili folder'ını açtın. Kafamdan bu hikaye çıktı. Komik hiçbir komik değildim. Komikti. Yani, biraz zorlasam şimdi biraz zorlasam komiğe çevirebilir miyim? Zorla. Bu hikayeyi bir baştan anlat. Osurmalı falan. Bir şeyler kat bir baştan anlat. Şimdi, o cılız kollarımla o tren raylarında osurdum mesela. Osurdum. Hayır baştan anlatsın ya. Baştan fırsat verin. Trenlere gittik. Evet. Avrupa'nın, Selçuk. Selçuk'ta lokomotif müzesi vardı. Tamam. Müze. Orada şey vardı böyle ortada saat yönünde saat gibi lokomotiflerin yönünü değiştirecek bir alet. 12 tane mi defa hayır. Keser sapı. 12 tane keser. Orada ben onu kendim çevirmedim ama çok zormuş Mehmet. Osurttu beni. Bak komik oldu. Demek mi? Biraz kasıncı oluyorum. Gençler buradan bir mesaj. Vazgeçmeyeceksiniz. Bence kontrollü deney yaptık. Bu modern sabahlardı. Cuma günleri deney günü olsun. O zaman aramızda da bir mesajlaşma olsun. Baktın birisi bir hikayeye başladı. Evet. Bir yere de varmayacak. Hikaye de olmasa gerek yok. Bir espri denedi olmadı. Orada bir ince bir mesaj olsun hemen o surağa bağlasın adam. Ne ama bir mesajı şey yapalım. Ne yapacağız böyle? Mesaj ne ya? Ha diğerleri mi versin? İşaret. Çok da dinleyeceğini de çok hayır, fark etmemesi lazım. Şey yanına. Yapabileceğim. Ağız şapırdatma da hoş ağız değil. Şapırda. Onu da bazen zaten kontrolsüz yapıyoruz. Ya bizim sesimizi duymadan biz hareket yapsak birbirimize. Bazen herkes dalıyor kendi hayaline dalıyor yani kimse bir şey kimsenin yapalım. Hareketini görmüyor. Bir şarkı şey yapalım. Şarkıyı onlara da ben müdahale ediyorum. Ben sen bir şey olursan. Anlatırken ne olacak? Ne o yapayım? Zaman tezahürat hop güm petete. Böyle çık çık ne yapsak? Tiko tiko mu desek? O kaçabilir abi. Hikayenin heyecanına dayanarak duyamayabiliriz. Fıs diyelim. Fıs falan duyulmaz. Canım diyelim mi birbirimize? Hı. Bence değilim ya canım çok canım güzel. Diyelim bence de. Ama canımı da diyoruz zaten. Eğer bu sefer canım gerçekten insanın kalbinin derinliklerinden bir canım demek kelimesi ki çıktığında adam boşu boşuna hikaye osuruğa bağlayacak. Ama canımı da yerinde kullan. Bir yerli yersiz. Bak mesela bu sabah sana canım dedi. Lan nasıl rahatsız oldun? Canım dediklerim canımı aldı. Bir şey söyleyeceğim. Bir şey bir işaret şey bağlı. Canım canım çok güzel. Canım. Ege canım. Ama yok canım falandaki canım değil değil mi? Böyle bir şey mi yapsak? Çirkin unutulur ya. Etkisiz bir hareket. Apus, apus yapalım tamam. Ege'cim olmaz öyle. Doğal da duyuluyor. Sen mesela yavan bir hikaye anlat Fahir. Ben hiç yavan hikaye bilmem ki. İşte anlat herif. Biraz uzat bunu şimdi. İşte anlat. Şimdi bu arkadaşlarla uzat. Oturuyoruz falan bana apus. Diyorlar. Ondan sonra bir osurdum ben orada. Hatta şöyle gireyim. Bize öğrettikleri gibi aynen. Çok güzel oldu bence. Tamam çok güzel. Tren raylarını tatlıya bağladık. Bağladık. Buyurun efendim veriniz veriştiniz. Ver Oktay'cığım ver acıma. Cem Özer'e nazar değmiş. Cem Özer'e göz değdi. Nazar değil de göz. Hem de ne göz. Ne oluyor ya tüm zamanların en baba filmi Godfather. Dün aynı Kemal Kılıçdaroğlu bahsetmişti bu filmden. Ondan sonra 60 saat baş aşağı asılı duran David Blaine cinnet geçirerek 3 yerini ısırdı. Ya bu David Blaine'i hakikaten bir yerden... Bu haber gerçek olsa ya. Vurdursalar ya. Bir yerden vurdursalar mı? Bir belediye yok mu ya bu işlerle ilgili? Ege'cim sen ne biçim böyle insanları... Ankara'ya gelsin de bir Melek Gökçe'yi biz göreve davet edelim. Şehrimizin tepesinde asılı duran bu kara lekeyi ortadan bir tükürsün bir şey yapsın. Performans sanatı böyle performans sanatında tüküreyim falan desin. David Blaine'i çağıralım. Osurursun. Aa, NASA'nın da doğum günüymüş. NASA'nın da doğum günü. NASA. Öyle diyorlarmış NASA'dakiler. NASA'nın 50. yaş günü dileği belli olmuş. 50 yıllık bir kurum muymuş NASA? Evet abi 1 Ekim'de 50. Emeklileri var. NASA'dan emekliler var o zaman. Demek ki Opti'den bir sene sonra kurulmuş. Dur bakayım. 2 sene Opti sonra mezunları kurulmuş zaten. 2 yıllık Opti'liler kurmuş. Öğrenciyken daha. Hı-hı. Tabii tabii. Dengirmir Mehmet Fırat da öğrenciyken kurmuş o şirketi. İhracat firması. O gibi bir şey anladığım kadarıyla. NASA kurulmuş. 2020'ye kadar sonra gelmiş ay oturmuş. Oldu mu? Zamanında hemen araya girebilirim. Güzel güzel girelim. Armstrong ayak basmış. Ay çok zor. Parasızlıktan yakınıyormuş NASA. Yakınır tabii canım. Abire büyük hedefler koyuyor. 2012'de Mars'a gideceğiz. Ortada iş yok, bir şey yok. Hop. Fıs fıs fıs diye bir taraftan da salıyorlar. NASA başkanı kim? Bekle. NASA başkanı kim? Bakın bunları bilelim. Yarın bir gün Tunalı'da dolaşırken kameralar sokak bir şey röportajı olur, bir şey olur bileme. Kim NASA başkanı? Her gün konuşuyoruz. Ben sana söyleyeyim. Neil Armstrong. NASA başkanı ozurmuş. Yalnız gerçekten. Neil Armstrong mu? Hayır abi. Michael Griffin. Michael Griffin mi? Kim ne o ne lan olayını duydun? Lan mı dedin sen? Aya çıkmış adamı NASA'nın başına getirmezlerse o NASA tabii parasız kalır. Oha. Yıllık 17 milyar dolarlık bütçesiyle dünyanın en büyük uzay kurumu. Daha ne para istiyor? Gözleri doysun ya. Kaç paraymış dedin? Zaten 3 tane falan uzay kurumu yok mu dünyada? Kaç tane uzay kurumu? 17 milyar dolar. 17 milyar dolar. Kaç tane? Türkiye'de İki tane CERN kurulur be onların parasıyla. Hayır, İki tane CERN kurulur. Bir. Ne kurulur? CERN mi? CERN. İki CERN'e muhtaç ettiniz. CERN. Ups, fair. İki CERN'e usururum. Sevgili dinleyiciler biz aslında yayında bu tip kelimelerden, bu tip esprilerden uzak durmaya çalışıyoruz ama dün 20 kanalda birden osurukla ilgili bir fıkra anlatılınca ve son derece saygın bir kurumda anlatılınca bu fıkralar biz de bir radyoda osuruk fıkralarının anlatılabileceğini düşündük. Ayıp hata değil mi? En azından ayıp değil yani espri olarak kullanmışlar. Meclis çatısı altında 50 tane kameranın karşısında bu fıkra anlatılıyorsa bir radyoda da rahat rahat anlatılabilmesi lazım. Buyurun efendim. O yüzden hani o kafalar karışıyorsa ne oluyor böyle demesin diye insanlar. Çok güzel deyip radyoyu dinlerken usturuyoruz demesin. Buyurun Oktay Bey haberleri alalım. Haberleri ver Oktay haberler sende. Ay yazık bu Amerika'daki şey var ya ne demişler kızcağız ona da üzüldüm ya. Bu Sarah Palin var ya. Sarah Palin'e de biraz yüklenmiyorlar mı çok affedersiniz. Valla gel de soyun Playboy'a demek de. Yani affedersin bulamış olabilir mi? Ben zamanında bir şimdi gene osurtacak konulara giriyorum ama bir makale okumuştum ben. Şey diyorlardı. Bu seçim yarışında Hillary Clinton'la Barack Obama arasında daha mücadele sürerken Barack Hillary Clinton'a cinsiyetçi espriler yapılıyor. O yapılan esprilerin onda biri Barack Obama'nın ırkı ile ilgili yapılsaydı olaylar çıkardı ama işte kadınlara bu tip yakıştırmalar, aşağılık saldırılar yapılırken zencilik konusunda ağzını açamıyor insanlar. Barack Obama da bu konuda aslında sessiz kalarak öne geçmeye çalışıyor gibi bir şey vardı. Şimdi Paline yapıyorlar aynısını. O ne diyorsun? Şey pislikler. Bak, pislikler. Bu yaşımdan sonra beni de feminist yaptılar. Pislikler. Pislikler. Pislik Amerikalılar. 2-3 gündür bu adam feminist okumalar yapıyor. Hakikaten her tarafı ve de feminist okumalar yapıp kermeste satacağım. Bir şey soracağım yalnız. Bu senin dediğin cookie. Gaga gaga. Bir şey soracağım arkadaşlar. Sor abla. Bu Sarah Palin ve Hugh Hefner. Ne diyorsunuz? Açık söyleyeyim mi? Umutlandım diyorum ama. Benim biraz umudum var. Biraz. Oh. Ben de bir şey söyleyeyim o zaman. Pislikler. Şimdi dün o 50 kamera varken hazır basın toplantısı yapayım diye kamer genç bir basın toplantısı yazdık. Yemin ederim. Ama olmaz. Ve hiç kimsenin haberi yokken. Arkadaşlar lütfen bir gitmeyin. Uğur Bey siz de bir yanımda oturun demin. Hiç kimsenin haberi yokken, yani haberli değilken girmiş o basın, bizim gördüğümüz o basın odasına. Hemen orada Ergenekon hakkında bir kişi söylemiş. İnsanlar şey yapmamışlardır. Şimdi oraya 50 tane kamera girdiyse evet. Orada o kadar priz yoktur bir kere. Kameralarda ilk defa böyle bir olaya gidiyorlar. Böyle bir tartışmaya. Şey demişler. Abi açalım mı kamerayı? Yok şimdi şarj biter, yetişmez. Uzun süre tartışma. Boş ver. Kamer gençsin, şarjımızı harcayalım. Tartışmanın sonuna doğru pilimiz biter. Sonra şey yapamayız, azal yeriz diye çekmemişlerdir büyük ihtimalle. Ben hiç bir yerde görmedim kamer genci. Ya çekmişlerdir de sonunda fıkra anlatmadı ya. Ha. İşte oradan zaten orada ne oldu? O yüzden montajda gitti oralar. Montajda işte basınımız. Üstüne çektiler. Maalesef basınımızın hali. Peki o parmaklarını yapma. Kırarlar abla. Parmaklarını yapma canım. Ay ay işte bir haftanın daha ne yaptık, sonuna mı geldik, ne oldu, bitti mi? Daha bitmez ama. Bu ben çok abi, bir ben. İki tane şarkı çalayım. Tamam çal. Arkadaşlar güzel güzel şarkılar çalayım. Neşemizi bulalım. Bu şarkıya zaten başlamıştık. Keyfini süremeden sohbete girdik. Sean Burroughs Fade 103.1 Radio Today. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın.